Cheritika kosa la bipale akatoke nanga na ebinyo so pazi sango bipai pinso te oboinga kasi tata yeba ato sali poli osali se baba poko mamai bako boya kamwasi na maloba ya pamba teno kio kose kisa banana mula mine tovani mbala boni okani kokena malamu mbipoki nini nazala kikosala yo kasi lelo lokola na vani seri yetika kwa salanga enzombo nokitena koturne yo mal kala nanga ya kolimwa kosala bipale akatoke nana na ebinyonso panzi sango bipai binso te oboinga kasi tata yeba atosali poni osali se na maboko mangai nokitena koturne yo ma kala nanga ya kolimwa linganga na mokolo mbala moka otika kosalaka hipokrite ambuna na mokili bakoyaka sesima mpona kobebisa eloko basala pesanga bolingo mbala moka komisanga eloko bandaki ambuna na mokili bakoyaka sesima mpona kobebisa eloko basala Baby, say.